ماركو اي بوچي من خبرنا كردوا بي بس عربانه كبينم من هنا ما لا تشقى مكي ماركو راس بله هنا مو تلا تشقى مكا امادي داني شوناني بياني بخو ماركو بي بس يا كم تب اسبا كبينم نانا كت خون جبرو هر امرو مولت يبدل الرجنان خوت شكا كات منظور بدستو نما باش أنا بلي بلي واديم هموش تك باشا أسبك قالي كي خواردوا خواردوتي بلي بلي براكش زور بطاكي كاركاني خوي انجام دا زور تاكا زور تاكا وازانم أتوان هم بشتي ببسلت حزلا خواردوني توزرك اگر لخواه به نکوی تخوارو آی بچکولا کم نازانم نازانم چون بتوانم پید بلیم بله آه زنی مال خو من کرده تو کیو؟ آه آتا. اوه اتی اینو جگه کت مارکو؟ لطنیش تو دانیشم. چاک دست بگیره. بله بله باش. خیره اتی دیگه. خود بگیره مارکو. ازنی است ایم بوچوری مارکو ازنی بله ازن با چی بسر و گرده لوشو گندکی دایکم ابینین و ام منگه شکرتی ترسن مارکو من لمنگه نترسم برگی زرندم نگنده ده اچما درو همیشه خانم بشاری جنوی دوره و ابینی بله تو رو جنوی بود که با پیرم نخوش کد ابوهای کاری بکرده ابوهای پره دست کده ابوهای خونی من اوانه برو لکم لگونده که ده خلکتی چی اناسن بلان دیرم من تنهام حزداغم جملشتی زیادتر بیه تونیو داویلی برن لیکم مبسن اوانی را بردتان بی بخموا ای بونا اما همیشه باز یکین بسیه کودای که که ایتی بله اونی خواردن لیه پی بجی خوی ازانه چون کاری خوی نیسترکا نتوانی لگه خو منه ببینو با مالاوه هر آمان کما نچو داینین مارکو لمالاوه اداره نکد چون که روی حزیل ناو سروشت و زیادر هست با سربستیه کرد تونیو راد بکن بله پیوستی بده شدی وره مارکو امید مالاوی لیب کم اگه در بنو که گازو لیب بگرید وریا به مارکو من نمی ازاری بدم اینجا او نزانید او تنها او ازاند بله مروف ترسید مارکو تونیو رازه کرد وازی لیب بینه بابا تنیا بید لی ما نترسید اگه للای بمینی نو بیزداری یکی لوانش بیو بیت برخوره که براست؟ لو اچه برا خوشکشی هی بیدلم ناو دابنو نترسی ایمه نویرن بیرن دارو کورکم خوشک ایسا رو کنی تیریش منه بینی دای باب روی سواره بی مارکو؟ بله، بسرش تابه زدم باشه، کیفی خوته زد چاکس فاز دی در چو دی راکه فونا جولی خوشیه دی نه پی باز دی بسر ما مارکو؟ بس پیب کنو، پیم بله چی بکم زلو وگه راکشو به هر دو قاشت تون بله اسپکه بوده مارکو اویشم بیه آی تونیو فیلد لکردم نیت خوش نبیم نه بخواه سیر که مارکو ها هوا سيرم مكي خطاي مني ماركو براسي عجلك يتملا أبيت بجولة داي داي داي أزار الدرجش ماركو بله، بله، پیوستم رو پی بله، پیشوی کسی ویتر پی بله اگر وقت تونیو بایا آیا زورتری نه مارکو؟ آزان اکی زور خرابا، دیدی چو تو که گذارم داوتی؟ تنانا دایک مالا تو باشته سواری اسو به مارکو چی؟ دایکم سواری اسو به؟ باور ناکی؟ پدرو، سو دنیا جاری که دقصه کنه دوباره بکی توا توانی تونی که هشان دوزدی و توا من ازانم حالم داوا ابید مارکو تیب کد که من بطنیا جدیلم نگل بر اوی خوشم ناوی من اروم چون که ارکی سرشان مکه کار بکم یوی میره بلان پیمان در اگر برو دوخ که خرابو بگره توا من ترسه پدرو چون که جنی زور کچان کردو اتوانم اک اوان بکم اوا ازدکم انا بیگمان دیما نکم ات که این آیا چون که لسه جا و ساینو اگرین دایکا دایکا دایکا آبوا بپلی پرکم راست تو سواری اسب بید اما جرام بونک ایسا بمیه نبو ایرا یک جار کاد لیکم بابا من نتوانم بچاکی سوار بم هیوه های پشتا باش سواره بید واماله دوچاکا ناتم اوت اویا ایسا کرد ایسا برواد که مارکو هایتو بیلی کلم سوار بی کورکم اگر لخوبه مارکو اگر لخوبه که مارکو بالا اتوانین هفته ده هاتو بینو او قطع ده کشم اتوانی سوارم کن بالا نی پیدا بید هش تا بالا نی ندا بالا هم ایداد هوپا کمیگ اچم بولای دکتور ریسپاری رنگش که گره به مارکو حلسا گیشتین مارکو گیشتین؟ خوم نکو تو بو بله بدری جایی کد عربان اکا بمو بما مکارلو بم بله بخور ناکم با چه به کسانی ترپیم بلین؟ با هیچ روی ده وقت علی نه؟ جوشتی دو آبید سفر کت با اجاد کن این دا پیم علی؟ نیازم بو پیر بلیم بلان ایم اکتو پر بریار من ده ها؟ اما چه زمانی که دیکن نتب منداڵەکانیان بەجێ بێڵن مارکو ای منداڵە بچوکەکە من ترسا خوش ویستەکەم من ئاگام لێت دەبێ وەرا بۆلام هەر کاتێ پێویست بە من بوو وورە کاتالینا مارکو جارێ رەمەی نەزانی ئانا شتێ بڵێ دایکە پوری مەبەستی چیە مارکو لەگەڵم داوەرە بۆ ماڵەوە ئایا بەڕاستی سەفەرەکەی تونیو تکاد لیکن بی برو جورو وردی با بروی آیا اما راست نا نیازم بس بیلی بیانی بیم بولاتو داواز لیب کم شاو داری خزانه کم بکیت ابوه بیو بود مایا بله اما راست نیا تکاد لیکم شتکان توزه گران مارکو توزه زانی بدریجه که دمه دزانی درو تان لگل کردم بیتیم بگی مارکو بلنم بدای کو باکو دابو که هیچ نالا چونکه انزانی نگرانه بی بله انزانی نگرانه بی هم تان خلطانم بلن تان دامی که سفر نکات من کار اکم بو اوی قردکانی باکم بدم اوا من کار اکم بیتان با تو زر خوب پرستی انزانی نا تیو تیم گیت او هیچی نه آگاری او بچوکو لبو تی نگد اینجا چیه توانای لبو تی بگد مارکو مارکو لگو رو پانه که دادو زیمو و گریا بلام نه پیم بلی بو مارکو اولو چو بی کورکم ازانم بۆچی ئێمە زۆر داوای لێبردنت لێ دەکەین کوڕەکەم ئەبێ ئێستا تۆ عاقڵ بیت تکات لێ یەکەم مارکۆ قسە بکە تکات لێ یەکەم مارکۆ چی بکەم خەفەتی زۆر بۆ ئەخۆم کم پیش اویک برم حس اکن بد بینم تیب کنی مارکو خفت ما خدای که مارکو به هزا من یزی دیدار مارکو مارکو زورم پینا چه بلن بیر که سپاره توام دست کود یک سر دیمه و بله با امیدی دیار بله با امیدی دیار وام لیمه که آوه ها بروم من جوک تو خمبرم خود زنی چنم خوش اوی مارکو چنم خوش اوی کرکم گود لیه مارکو کاتم نما بلی ازی دیار خوش تکر ایسار واده خراکو بلی ازی دیار خوش اوی سکم